Γεια σας. Ξεκινάμε σήμερα με ένα από τα αναμενόμενα άλμπουμ αυτής της χρονιάς. Βγαίνει αρχές Ιουνίου, έχουν παίξει 2-3 τραγούδια ήδη. Είναι το νέο άλμπουμ των Muse που λέγεται Drones, θα είναι το 7ο άλμπουμ τους και ακούμε το Psycho. Αφήνουμε τους Muse για να πάμε σε ένα άλλο δημοφιλές συγκρότημα και στην Ελλάδα από τα χρόνια της δεκαετίας των 90, που όπως λέγαμε ετοιμάζουν εδώ και μήνες το νέο άλμπουμ που βγήκε αυτήν την εβδομάδα στην Βρετανία και είναι το πρώτο άλμπουμ μετά το Think Tank του 2003, η Blur. She does it with herself. Να δούμε λοιπόν τι υποδοχή θα έχουν οι Blair με το νέο άλμπουμ τους που βγήκε αυτήν την εβδομάδα. Το άλμπουμ λέγεται The Magic Whip και για αυτούς έχουμε παίξει δύο τραγούδια μέχρι τώρα. Αυτό που ακούτε λέγεται Go Out. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9095 το τηλέφωνο. Επίσης μηνύματα στο Βήμα FM, μήνυμα και αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο και όλη την επικοινωνία η Λουίζα Ζουγρή. Μετά τη λίστα με τα 40 τραγούδια των τελευταίων 40 χρόνων από το 75 μέχρι σήμερα, έτσι για να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια μιας εκπομπής που έχει κοπεί εδώ και 2 χρόνια από την ΕΡΤ, έχουμε βγάλει τώρα τη λίστα με τα 40 καλύτερα άλμπουμ των τελευταίων 40 χρόνων. Τη λίστα αυτή μπορείτε να τη δείτε και στους δικούς μας χώρους επικοινωνίας, αλλά δημοσιεύεται σήμερα και στην LIFO, όπου υπάρχει και μία επεξήγηση από μένα προσωπικά για ποιο λόγο διάλεξα αυτό το άλμπουμ που θα ακούσουμε μαζί, που το θεωρώ και το θεωρούμε μαζί με τον Κώστα Ζουγρή που κάναμε την εκπομπή αυτή 38 χρόνια και κάποιους μήνες, το κορυφαίο αυτών των 40 χρόνων. Γιατί τα άλμπουμ αυτά είναι όσα κυκλοφόρησαν μετά το 1975. Το άλμπουμ λοιπόν αυτό είναι το περίφημο Songs in the Key of Life. Ένας δίσκος του Stevie Wonder που ο χρόνος είναι αυτός που το έχει κάνει να είναι ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Και ξέρετε κάτι, με αυτές τις λίστες δεν σημαίνει ότι είναι και το απόλυτο άλμπουμ. Είναι και στα 10 πρώτα άλμπουμ, αν κοιτάξει κανείς αυτή τη λίστα μας, θα βρει άλλα 9 ή και στα 40 που θα μπορούσαν να ήταν και αυτά μέσα στα 10. Αλλά έχουμε μάθει να κάνουμε αυτά τα 10 πρώτα ή τα 40 πρώτα. Songs in the Key of Life λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Είπαμε ότι η λίστα υπάρχει σε όλους τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας και στο site της LIFO και ακούμε το τραγούδι Sir Duke. Ένα τραγούδι που είναι αναφορά βέβαια στον μεγάλο Duke Ellington που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899. Genius, Διοφία. Κάποιοι σαν τον Stevie Wonder ή τον Ray Charles βγαίνουν κάθε 50-100 χρόνια. Από το Songs in the Key of Life, καλύτερο άλμπουμ για αυτά τα 40 χρόνια, είπαμε που θα βρείτε τη λίστα. Το Sir Duke λοιπόν, που υπάρχει στο άλμπουμ, είναι αναφορά στον μεγάλο Duke Ellington, αυτόν τον τεράστιο Αμερικανό συνθέτη, ενορχιστρωτή και πιανίστα της jazz, που γεννήθηκε σαν σήμερα, 29 Απριλίου του 1899. Ο Κώστας λέει τρομερή επιλογή για τα 40 χρόνια. Μου είπε με ένα μήνυμά του εδώ στην Αφροδίτη να παίξω το Another Star, που είναι στο ίδιο άλμπουμ. Προφανώς, Κώστα, παίζω ένα τραγούδι τώρα, γιατί έχουμε κι άλλα να παίξουμε. Ίσως κάνουν και μία εκπομπή αναφορά σε όλο το άλμπουμ. Πάντως το βράδυ που αναμεταδίδεται η εκπομπή, στα κενά που έχουμε λόγω των διαφημίσεων που είναι πολύ λιγότερες, θα ακουστούν τραγούδια από το ίδιο άλμπουμ σήμερα. Εδώ. Αυτό μόνο δείχνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τουλάχιστον 10 σπουδαία τραγούδια μέσα σε αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1976. Ένα άλλο ζήτημα που δείχνει το πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα από το παρελθόν σε σχέση με το σήμερα στη μουσική, δεν ξέρω για τα άλλα, πάμε για τη μουσική τώρα. Πρώτο θέμα σε όλα τα site του εξωτερικού, από τα πιο μεγάλα, το Rolling Stone, το NME και τις εφημερίδες Guardian και τα υπόλοιπα, μέχρι τα πιο μικρά που καταλαβαίνουν από μουσική, είναι η είδηση που θα σας πω τώρα. Ότι ο Paul McCartney έπαιξε για πρώτη φορά από την κυκλοφορία του, προσέξτε πώς παρακολουθούν την πορεία των καλλιτεχνών και πώς γνωρίζουν τι έχει παίξει ο McCartney ή όλοι οι μεγάλοι στις συναυλίες τους. Έπαιξε λοιπόν για πρώτη φορά ένα τραγούδι σε συναυλία, ένα τραγούδι που υπάρχει στο album Help. Δεν το είχε παίξει ποτέ, ούτε με τους Beatles, είχε παιχτεί αυτό ζωντανά, ούτε ο Paul McCartney αργότερα, που παίζει πολλά από τα κομμάτια των Beatles, όπως είναι φυσικό, είναι δικά του. Από το Help λοιπόν θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το έπαιξε προχθές στην εμφάνισή του που έκανε στο Μπάντοκαν στην Ιαπωνία μπροστά σε χιλιάδες κόσμο. Είναι το Another Girl από το άλμπουμ των Beatles, Help. She can do, and so I'm telling you this time you'd better stop, for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you. From today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool, and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been happy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool, and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl Another Girl από την ταινία και το album Help. Για πρώτη φορά το έπαιξε ζωντανά ο McCartney. Το τραγούδι δεν είχε παιχτεί ποτέ σε συναυλίες των Beatles ή σε συναυλίες των Wings ή του McCartney μέχρι σήμερα. Πάμε στο καινούριο των Mumford & Sons. Το album τους βγαίνει την άλλη εβδομάδα και λέγεται Wilder Mind. You may call it in, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Αν είχα σήμερα ένα κανάλι, θα το αφιέρωνα όλη την ημέρα σε αυτό το σκηνοθέτη. Έστω και αν έχουν περάσει 35 χρόνια από το θάνατό του. Ναι, σαν σήμερα συμπληρώνονται 35 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Ήταν 29 Απριλίου του 1980. Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός, ο άρχοντας του suspense. Δηλαδή, 24 ώρες να δεις τις ταινίες του, δεν βαριέσαι. Αριστουργήματα έχει κάνει. Αυτός είναι ο άρχοντας των θρίλερ, των ψυχολογικών θρίλερ. Έχετε διαβάσει χιλιάδες γι' αυτόν. Φανατικός οπαδός του είμαι. Ως και κάποιες σκηνές γύρισαμε τότε για το ντοκιμαντέρ Once in a Lifetime σε μέρη που είχε πάει και είχε γυρίσει ταινίες. Λοιπόν, ας ακούσουμε μία από τις αριστουργηματικές μουσικές που έχει γράψει ο Μπέραν Χέρμαν για το North by Northwest. Mm-hmm. η μουσική του τεράστιου Baron Herman για την ταινία North by Northwest του Hitchcock, 35 χρόνια σήμερα από τότε που έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος σκηνοθέτης. Η σκιά των τεσσάρων γιγάντων είναι η ταινία αυτή, με Gary Grant, Eva Marie Saint και James Mason. Θυμάμαι ότι τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο και δεν ξέρω πώς. Από τα πρώτα ταξίδια μου στην Αμερική στη δεκαετία του 70 έψαχνα να βρω που είναι ο λόφος αυτός όπου έχουν γυριστεί η ταινία, που είναι κάπου στην Ντακότα, στην νότια Ντακότα, και σχεδόν πολλοί δεν ήξεραν από αυτούς που είδα τότε στη Νέα Υόρκη. Βέβαια μετά έμαθα που είναι αυτό το μέρος. Όσοι έχετε την ταινία καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε ένας άλλος τύπος που είναι πολύ σημαντικός για τη μουσική country και όχι μόνο. Γεννήθηκε το 1933 και γίνεται 82 ετών και ακόμα κάνει εμφανίσεις. Θρυλικός τραγουδιστής και συνθέτης της country. Επίσης ήταν αυτός που στη δεκαετία του 60 ήταν από τους πρώτους και βλέπει κανείς ακόμα και σήμερα, 82 ετών που είναι, ότι είναι εντελώς αντισυμβατικός με αυτά που συμβαίνουν στη μουσική. Εδώ και χρόνια όμως τα έκανε από το 60 αυτά. Ήταν αυτός λοιπόν που σε ένα χώρο συντηρητικό όπως ήταν η country, μπορεί να είναι σπουδαία, αλλά ήταν συντηρητική στη δεκαετία του 50 ή του 40, ήρθε και είχε συντηρητικούς περιορισμούς σε τραγούδια, σε στίχους κτλ. Ήρθε και έγινε αρχηγός σχεδόν μιας κίνησης που λέγεται outlaw. Δηλαδή έξω από τον νόμο να πούμε, ξέρω, περιθωριακός, κάπως έτσι. Όπου τον ακολούθησαν πάρα πολύ μετά σε αυτόν τον χώρο και εξακολουθεί να είναι έτσι. Willie Nelson. Αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει. Το ξέρουμε με την Patsy Cline. Εδώ το λέει ο ίδιος. I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. I knew that you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry. Why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Ήταν ο Willie Nelson. Νέο άλμπουμ σε 3 εβδομάδες για τον Brandon Flowers, τον Killers. έχει μια δυνατή ομάδα στην παραγωγή, Ντανιέλ Λανουά, Στιούαρτ Πράις και Μπρένετ Ομπράιεν. Το τραγούδι λέγεται «Still Want You». Δύο κουβέντες για τους τρεις παραγωγούς που έχει σε αυτό το άλμπουμ ο τραγουδιστής των Killers. Ντανιέλ Λανουά, σας θυμίζω. Έχει κάνει παραγωγή σε Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Εμίλου Χάρις, που θα ακουστεί αύριο σε ένα θεματικό αφιέρωμα που έχουμε. Willie Nelson, που τον ακούσαμε σήμερα. Ο άλλος τώρα, ο Στιούαρτ Πράις. Αυτός είναι λίγο προς το πιο pop, αφού έχει κάνει διάφορες παραγωγές στη Madonna. Έχει κάνει στη Missy Elliott, Scissor Sisters και New Order μεταξύ άλλων και Queen Stefani. Και τέλος, ο Brendan O'Brien, αυτός είναι τεράστιος παραγωγός, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Bruce Springsteen, Mastodon. Δηλαδή έχει πάρει τρεις εντελώς διαφορετικούς παραγωγούς και δούλεψε αυτό το άλμπουμ που βγαίνει σε λίγες μέρες. Να πω μερικά πράγματα από τα μυστικά της δισκογραφίας που υπάρχουν από χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια, όταν πια η δισκογραφία έγινε τόσο πολύ κοινική. Όλοι οι καλλιτέχνες, ακόμα και αυτοί που τους θεωρούμε και αντιεμπορικούς, όταν βγάλουν ένα άλμπουμ και πιστεύουν ότι έχει τα προσόντα να μπει στα πέντε πρώτα ή να γίνει νούμερο ένα στην Αμερική ή στην Αγγλία, προσπαθούν να το τοποθετήσουν στον προγραμματισμό μαζί με την εταιρεία σε εβδομάδα που να μην έχουν μεγάλους ανταγωνιστές. Έτσι λοιπόν η Madonna θα σκέπτεται την τηλεοπτική σειρά Empire και την πιάνει ταράκουλο. Από 6 μήνες πριν, αφού είχε δώσει και τα τραγούδια της, ψέματα βέβαια, είπαν ότι ήταν πειρατικά, αλλά είχαν βγει στο διαδίκτυο, αυτά είναι κόλπα και βγαίνουν επίτηδες για να τα ακούσουμε. Είχε λοιπόν προγραμματιστεί για να κυκλοφορήσει μέσα σε μία εβδομάδα του Μαρτίου, που δεν υπήρχε κανένα άλλο άλμπουμ εκείνη την ημέρα που να μπορούσε να την ανταγωνιστεί. Όμως δεν προέβλεψε αυτά που είναι απρόβλεπτα. Τελείωνε μία πολύ πετυχημένη, κανείς δεν περίμενε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, η τηλεοπτική σειρά Empire, η οποία πήρε παράταση και για δεύτερο κύκλο που θα δούμε του χρόνου. Είναι μια σειρά η οποία αναφέρεται στα παρασκήνια της δισκογραφίας, ιδιαίτερα στην μαύρη μουσική. Έτσι λοιπόν, ενώ προηγείται τις πρώτες μέρες με πωλήσεις και ήθελε πάρα πολύ έντονα να κάνει το νούμερο ένα, στις 3-4 επόμενες μέρες της εβδομάδας το Empire την ξεπέρασε, δηλαδή το soundtrack αυτής της τηλεοπτικής σειράς. Κάτι το οποίο ήταν αναπάντεχο. Ακούμε λοιπόν ένα από τα τραγούδια του Empire από τον ηθοποιό και τραγουδιστή τον Jussie Smollett, που είναι μέσα από αυτό το νούμερο ένα άλμπουμ της Αμερικής. Ο δεύτερος κύκλος έρχεται το φθινόπωρο. Με τον Timbaland να κρύβεται πίσω από την παραγωγή, το Empire ήταν η τηλεοπτική σειρά έκπληξη αυτής της χρονιάς. Έρχεται ο νέος κύκλος το φθινόπωρο, όπως είπαμε. Ακούσαμε τον Jussie Smollett, ένας από τους πρωταγωνιστές είναι αυτός, στο Good Enough. δραματικές οι σκηνές που βλέπουμε κάθε μέρα από το Κάτμαντού. Τι να πει κανείς. Δραματικές, δηλαδή αυτά που βλέπουμε, φανταστείτε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Για το Κάτμαντού έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια. Είτε στον τίτλο, ή χρησιμοποιούσαν τη λέξη αυτή στον τίτλο του τραγούδιου, είτε στους στίχους. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά που θυμήθηκα να φέρω σήμερα, από τον Bob Seger. Against the West Coast, Warner Brothers are such good hosts. I raise my whiskey glass and give them a toast. I'm sure they know it's true. I got no rap against the Southern states. Every time I've been there, it's been great. But now I'm leaving.